อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานที่บอกว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะก้าวล่วงโสกะเนี่ยนะพ้นจากความโศกก็ยกตัวอย่างความโศกของสันตติมหามาตย์ที่โศกเพราะนางฟ้อนเสียชีวิตส่วนปริเทวะก็คือการคร่ำครวญบ่นเพ้ออันนะก็ยกตัวอย่างนางปตาจารานางปตาจารานั้นบอกว่าเป็นบุตรเศรษฐีเป็นบุตรสาวของเศรษฐีเมืองสาวัตถีเนี่ยนะนี่ก็เศรษฐีสมัยก่อนก็จะมีข้าทาสบริวารข้าทาสครับทาสจริงๆเลยนะเป็นทาสนางลูกบุตรสาวเศรษฐีผู้นี้ก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบิดามารดานะปกปักรักษาเรียกว่ารักเสมอด้วยชีวิตของบิดามารดาทีนี้นางในบ้านนั้นก็มีคนงานเนี่ยนะคนงานอยู่หลายคนด้วยกันบุตรสาวของเศรษฐีคนนี้ก็ลักลอบได้เสียกับข้าทาสชายคนหนึ่งนี่ก็หลายวันเข้าตอนหลังก็เริ่มพอรู้ว่ามีท้องก็เรื่องนี้จะปกปิดไม่ได้แล้วทำไงดีก็เลยชวนกันหนีทั้งสองคนหนีไปอยู่บ้านปลายแดนแห่งหนึ่งเนี่ยนะที่มันไกลมากคิดว่าไม่มีใครทราบข่าวเพราะว่าถ้าเกิดทราบข่าวนั้นธรรมเนียมสมัยก่อนเนี่ยถ้าลูกทำขนาดนั้นพ่อแม่ฆ่าได้นะแสดงว่าฆ่าได้เพราะว่าทำสร้างความเสียหายให้แก่วงตระกูลนะก็รู้สึกว่ามีความเสียหายมากก็เลยแอบหนีไปทาสคนนั้นนะถือว่าความผิดเนี่ยถึงด้วยชีวิตเหมือนกันเลยความผิดที่ทำกับบุตรเจ้านายนั้นถือว่าต้องใช้ด้วยชีวิตทั้งคู่ก็เลยกลัวก็เลยหนีไปอยู่ที่ที่ไกลพอไปอยู่ก็อยู่ด้วยกันไประยะหนึ่งคันมันก็โตขึ้นจนเกือบจะคลอดแล้วตอนแรกก็ไม่คิดอะไรใช่ตอนที่ทำอะไรในเบื้องต้นภาษาโง่เขลาก็ไม่ได้คิดน้ำใจของพ่อแม่ตัวเองมีท้องแก่เต็มทีก็เลยคิดถึงแม่คิดถึงพ่อละก็เลยธรรมเนียมสมัยนั้นโดยมากก็ถือว่าการคลอดลูกจะไปคลอดที่ตระกูลของพ่อแม่เนี่ยนะก็ท้องแก่ก็เลยบอกว่าสามีก็ชวนสามีกลับไปบ้านเธอเนี่ยนะไปหาคุณพ่อคุณแม่เธอสามีก็บอกโอ้ยไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกไปงานนี้ฉันถูกฆ่าแน่ไอ้ที่ไม่ไปนี่กลัวเสียดายชีวิตเนี่ยนะไม่ได้อะไรหรอกกลัวตายก็เลยไม่กลับภรรยาก็อ้อนวอนวันสองวันก็ไม่ยอมกลับทำไงดีในที่สุดก็รู้ว่าสามีนี่เขลาโง่บอกไม่มีพ่อแม่ที่ไหนใจจืดใจดำฆ่าลูกได้ลงคอหรอกก็เลยนางก็เลยบอกลาแบบเพื่อนบ้านแถวๆนั้นนะเสร็จแล้วก็หนีไปสามีก็ไปทำงานทั้งวันกลับมาก็ถามหาภรรยาบอกว่าภรรยาเดินทางกลับบ้านแล้วก็ติดตามไประหว่างทางก็ไปก็คลอดลูกในระหว่างทางอันไอ้คลอดลูกนี่ก็เลยเฮ้เราก็คุยกันว่าเราจะไปคลอดลูกไม่ใช่หรือนี่มันก็คลอดเสร็จแล้วก็ไม่รู้กลับไปทำไมกลับไปอยู่บ้านปลายนาตามเดิมดีกว่าเนี่ยนะก็คือไปปลูกกระท่อมปลูกอะไรอยู่ชายป่านี่ก็อยู่กันไประยะหนึ่งก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งนะพอลูกคนนี้เดินได้ก็ท้องอีกพอท้องอีกก็ชวนสามีกลับไปอีกสามีก็ไม่ยอมบ่ายเบี่ยงอีกก็กลัวคดีกลัวถูกตัดคออีกเนี่ยนะก็ในที่สุดภรรยาก็ไม่บอกลาเนี่ยนะจูงลูกชายคนเล็กเดินไปท้องก็แก่แล้วจะเดินไปกลับไปคลอดลูกที่บ้านพ่อบ้านแม่ตามเดิมสามีก็ไปทำงานทั้งวันกลับมาตอนเย็นเอาภรรยาหนีไปแล้วก็เลยติดตามไปก็ตามไปจนถึงระหว่างทางเนี่ยนะระหว่างทางก็ไปทันก็กำลังชวนกันเดินทางก็พอดีค่ำๆพอดีค่ำนั้นเมฆก็ครึ้มลงมาเลยเนี่ยนะมหาเมฆมาจากทิศใหญ่ทั้งสี่ก็มาเลยมืดครึ้มไปหมดมืดมากเข้าภรรยาก็เลยบอกสามีบอกว่าเนี่ยมันฝนจะตกแล้วปวดท้องด้วยจะคลอดลูกแล้วทำไงดีไปหาร่มเงาไปหาที่ที่มันสูงหน่อยที่น้ำจะได้ไม่ท่วมไปหาจอมปลวกหาที่ไหนก็ได้ที่มันสูงๆหน่อยน้ำจะได้ไม่ท่วมเนี่ยจะได้มีที่คลอดลูกไปเตรียมหน่อยเหมือนกันสามีก็ไปเนี่ยความที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยทั้งวันเหงื่อก็ท่วมตัวเนี่ยนะท่วมตัวแล้วก็ฝนตกมาใส่ฝนก็ชะน้ำกลิ่นกายกลิ่นเหงื่อมก็ตกลงไปในรูงูรูอสรพิษอสรพิษได้กลิ่นนั้นก็ออกมากัดตายคาที่เลยนะเป็นงูพิษชนิดร้ายแรงกัดแล้วตายเลย ฝ่ายภริยาที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยสามีก็ไม่มาฝนก็ตกไอ้ลูกมันก็ร้องสิลูกคนโตก็ร้องตัวเองก็ปวดท้องในที่สุดก็เลยคลอดในตอนนั้นแหละ มืดพอดีเลยนะคลอดเสร็จเนี่ยฝนก็ตกหนักฝนตกหนักทีนี้ไอ้เตรียมผ้าผ่อนมันจะเตรียมมาได้เท่าไหร่เพราะตัวเองหนีมาใช่คนท้องด้วยจูงลูกด้วยจะไปหอบผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรมาเท่าไหร่สามีก็ตามมาตัวเปล่างั้นนะเสร็จแล้วก็พอคลอดลูกเสร็จเนี่ยนะก็เสียเลือดไปเยอะแหละฝนก็ตกหนักนี่ตกหนักมากๆทำไงดีลูกคนเล็กคลอดน้ำก็ร้องจ้าอีกนะคลอดมาก็ฝนตกใส่ก็เลยตัวเองนี่ก็คุกเข่าแล้วก็ก้มตัวลงเอาลูกเนี่ยอยู่ใต้อกนะเนี่ยใต้ท้องใต้อกให้ฝนเนี่ยตกลงใส่หลังฝนก็ตกลงใส่หลังรู้อย่างนั้นทั้งคืนน่ะมีชีวิตรอดได้ตอนนั้นก็เก่งมากเลยนะพอเสร็จแล้วก็เช้ามาก็ให้ลูกชายไปนะลูกสายมันก็เพลียก็หลับคาฝนคาอะไรไปนะตื่นตอนในที่สุดก็ตอนเช้าจนได้เช้ามาก็ใช้ลูกชายเนี่ยบอกไปหาพ่อที่พ่อไปไหนไปก็บอกไปก็เห็นพ่อตายอยู่ก็เลยมาบอกแม่แม่ก็ไปเห็นพ่อสามีตายก็ร้องให้ถามว่าโทษใครโทษตัวเองนี่แหละนะเพราะตัวเองแท้ๆเลยไม่น่ามาแบบนี้เลยถ้าไม่มาแบบนี้ไม่หนีมาแบบนี้ผัวก็ไม่มาตายระหว่างทางอย่างนี้หรอกก็เสียใจใหญ่เนี่ยนะบ่นไปทำไงดีกลับบ้านป่าไม่ได้แล้วเพราะผัวตายแล้วกลับไปหาพ่อหาแม่ดีกว่าก็เลยจูงลูกอุ้มลูกจูงลูกไปลูกนั่งแดงคนหนึ่งนะไปในระหว่างทางเนี่ยนะไปจนถึงแม่น้ำอจิราวดีนะที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีเท่าไหร่ไปปกติน้ำนี่มันจะข้ามได้แต่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักก็เลยข้ามไม่ได้แล้วก็ปกติคนแข็งแรงเขาก็อุ้มลูกจูงหลานข้ามไปได้สบายๆแต่นางนี่ก็ปกเปลี่ยมันไม่ได้แทบไม่ได้หลับได้นอนมาทั้งคืนเนี่ยนะสามีก็ตายมีแต่เรื่องเศร้าทุกกายก็ทุกใจก็เสียบ่นมาตลอดทางโทษตัวเองตลอดว่าไม่น่าเลยทำให้ผัวตายเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตัวเองไม่หนีมาอย่างนี้ผัวก็ไม่ตายอย่างนี้ร้องนะก็เลยเสียอกเสียใจเต็มที่พอมาถึงระหว่างแม่น้ำเนี่ยตัวเองก็เป็นคนขี้ขลาดด้วยเพราะปกติก็ทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นอยู่แล้วพอมาถึงตรงนั้นก็เลยให้ลูกชายรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่จะอมลูกคนเล็กเนี่ยไปฝากนอนลูกรออยู่นี่นะไอ้ลูกคนเล็กขวบสองขวบเนี่ยนะขวบสองขวบจะไปรู้เรื่องอะไรมากมายก็รอให้แม่บอกก็รอแม่ก็อมลูกคนเล็กเนี่ยนะจูงน้ำเชี่ยวหน่อยก็ไปจนถึงเอาลูกไปวางไว้ฝั่งโน้นเสร็จหาผ้าผ่อนท่อนสบายวางไว้เอาลูกแดงๆเนี่ยวางไว้บนท่อนผ้าก็เดินมาจะมากลับลูกมารับลูกชายคนโตก็ต้องจูงข้ามไปเนี่ยนี่พอมาถึงกลางน้ำเข้าไอ้เหยี่ยวตัวหนึ่งมันก็บินมาโฉบมันนะเห็นก้อนแดงๆนึกว่าเนื้อแต่ก็เลยมาโฉบเอาลูกนี่ขึ้นไปนั่นนะเพราะว่าไอ้ลูกคงไม่โตนักนะพอแม่นางเนี่ยพอมองเห็นน่ะเหยี่ยวนี่มันโฉบเอาลูกไปอย่างนั้นก็ร้องตบมือใหญ่เลยตะโกนเผื่อเหยี่ยวมันจะทิ้งลูกคืนมาเหยี่ยวมันก็ไม่ทิ้งอ่ะสิพอไม่ทิ้งเนี่ยไอ้ลูกคนโตก็นึกว่าแม่เรียกก็เลยรีบกระโจนมาหาแม่เลยนะแม่ก็มองเห็นเอาลูกชายก็พัดหายไปกับน้ำต่อหน้าต่อตานะก็เสียใจนะลูกสาหายพร้อมกัน2คนเลยนะลูกคนเล็กก็เหี่ยวโฉบไปลูกคนโตก็น้ำพัดไปก็เสียใจเนี่ยนะหมดอะไรตายอยากละแต่ก็ยังมีพ่อมีแม่ชีวิตก็ยังคิดว่ายังไงก็ต้องหวังพึ่งหวังพ่อแม่ไปในระหว่างทางก็เห็นชายคนหนึ่งก็เดินสวนมาบอกเห็นพ่อไปไงเศรษฐีบ้านนั้นเป็นยังไงอยู่ดีมีสุขไหมก็ถามไปอย่าถามฉันเลยอย่าถามถึงเศรษฐีบ้านนั้นเลยบอกทำไมอ่ะช่วยบอกหน่อยเถอะอย่าถามเลยนะก็อ้อนวอนจนบอกเธอเห็นไหมเนี่ยไฟที่มันลุกกรุ่นอยู่นั่นแหละเปลวไฟกำลังลุกนั่นแหละเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักบ้านมันพังทับเศรษฐีกับลูกชายตายเนี่ยนะพ่อแม่พี่ชายเนี่ยนะประวัติเศรษฐีสองคนภริยากับลูกชายเนี่ยถูกฟ้าถล่มเหมือนกันเถอะบ้านเนี่ยมันถล่มทับตายทั้งหมดชาวบ้านก็เลยเอาไปเผาเห็นไหมนั่นแหละควันเนี่ยกรุ่นอยู่นั่นแหละนางพอได้ฟังอย่างนั้นก็ทำไงดีหมดเลยเนี่ยนะชีวิตเนี่ยบ้าเลยเขาบอกงั้นฟังแล้วบ้าเลยปะตาจราเนี่ยนะตกอาจาระตกอะไรทุกอย่างพลาดตกโดยที่ลืมตดเลยได้แต่เพ้ออย่างเดียวปริเทวะก็บ่นเพ้อบ่นว่าสามีก็มาตายในระหว่างทางลูกก็มาตายในระหว่างทางพ่อแม่พี่ชายก็เผาเชิงตะกอนเดียวกันก็บ้าเลยนะบ้า นี่ก็ผ้าผ่อนก็เดินแล้วก็ได้แต่เพ้ออย่างเงี้ยละเมอลอยเบ่อลอยไปละพอไปเนี่ยนะคนก็บอกโอ้ยหญิงบ้าหญิงบ้ามาหญิงบ้ามาก็เลยช่วยกันเอาฝุ่นเนี่ยโปรยเพราะไม่มีผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรเนี่ยนะก็คนก็เอาฝุ่นเนี่ยโปรยใส่โปรยใส่โปรยใส่นาก็กลายเป็นเพศคนบ้าก็ไปได้แต่พูดคำนี้แหละสามีก็ตายระหว่างทางลูกก็ตายพ่อแม่พี่ชายก็เผาเชิงตะกอนเดียวกันไม่รู้จะไปไหนละเสร็จแล้วก็เดินไปแต่ด้วยบุญเก่าเนี่ยนะบุญเป็นปัจจัยแล้วก็พระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มาแสดงธรรมดักรอเลยนางก็เดินมาเส้นนั้นพอดีพอเดินมาปั๊บนางก็เดินมาทางพระพุทธเจ้าด้วยตัวเปล่าเนี่ยนะคนก็เลยกันไล่ว่าอย่าให้มางมาทางนี้อย่าให้มาทางนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์ก็บอกว่าอย่าไปห้ามเขาให้เขามาเถอะนางก็เดินมาพอมาถึงก็พระองค์ก็บอกว่าจงดวงหญิงเธอจงมีสติเธอนางก็มีสติรู้ตัวพอรู้ตัวปั๊บก็อายก็ก้มตัวลงตรงนั้นนะประชาชนก็เลยโยนผ้าให้ผืนหนึ่งนะสมัยก่อนเขามีผ้าแบบผ้าสบายผ้าอะไรใช่ไหมเขาก็เลยโยนผ้าให้ก็คลุมตัวเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ร้องให้เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยสามีก็ตายระหว่างทางลูกก็ตายพ่อแม่พี่ชายเผาเชิงตะกอนเดียวกันเนี่ยนะไม่มีที่ไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเสียอกเสียใจร้องให้พ่อตายแม่ตายสามีตายลูกตายเนี่ยน้ำตาก็มากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วนะมันต้องเสียใจรอกผมก็เลยแสดงธรรมบุตรก็ไม่มีเพื่อจะต้านทานลูกป้องกันความตายได้ไหมพ่อแม่ป้องกันความตายได้ไหมพวกพ้องเพื่อนฝูงป้องกันความตายได้ไหมเมื่อความตายเข้ามาถึงไม่มีการต่อต้านในหมู่ญาตินะก็เรียกว่าเอากองทัพเอาอะไรมาก็ไม่มีการต่อต้านความตายได้สำเร็จจึงไม่มีการต่อต้านต่อความตายอย่างแท้จริงเพราะว่าชีวิตก็เดินไปสู่ความตายอยู่แล้วเนี่ยนะตายเล็กตายโตหรือตายแก่มันก็ตายทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรเป็นที่ต้านทานชราและมรณะควรชำระทางเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะก็ในศีลเป็นต้นนางพอฟังจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะว่าเข้าใจข้อปฏิบัติจะได้เจริญศีลเป็นต้นที่เป็นข้อปฏิบัติให้พ้นจากความตายเนี่ยนะก็เจริญสติปัฏฐานคือฟังธรรมก็พิจารณาว่าไอ้ชรามรณะที่ไม่มีใครป้องกันได้ก็อะไรสัจจะทุกขสัจจะเนี่ยนะทุกเหล่านี้มีอะไรเป็นแดนเกิดก็มีสมุทัยเป็นแดนเกิดมันก็ปฏิบัติเนี่ยก็คือชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทานางก็เจริญสติปัฏฐานแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรเพราะว่าปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะภาวนาเนี่ยไม่มีธรรมะอะไรในข้อไหนที่พ้นไปจากกายเวทนาจิตหรือธรรมะชรามรณะก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าที่นางพ้นจากโสกะปริเทวะก็เพราะสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานถ้าปฏิบัติสำเร็จก็แทงตลอดอริยสัจเมื่อบรรลุอริยสัจก็พ้นจากชาติชราและมรณะเนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก็เลยขอบวชก็ได้บวชพอบวชเสร็จก็วันหนึ่งหน้าแล้งนางก็เจริญกรรมฐานก็จะขึ้นกุฏิเนี่ยนะจะขึ้นกุฏิก็เอาน้ำเนี่ยมารดเท้าตักน้ำขันที่หนึ่งมารดเท้าน้ำก็ไหลไปเนี่ยแผ่นดินมันแห้งอ่ะนะหน้าร้อนเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยพอตักน้ำมาขันหนึ่งมารดเท้าน้ำก็ไหลไปนิดนึงตักขันที่สองมารดอีกมันก็ไหลไกลไปอีกนิดนึงแต่มันก็ถูกแผ่นดินเนี่ยสูบไปหมดตักมาอีกขันที่สามก็ไหลไปไกลอีกหน่อยแล้วก็สูบไปหมดนางก็พิจารณาว่าชีวิตมันก็เป็นเหมือนกับน้ำที่ตักล้างเท้านี่แหละสัตว์บางพวกตายตั้งอายุยังน้อยเหมือนกับตายตั้งแต่เล็กๆเหมือนลูกเนี่ยก็เมื่อกับตักน้ำครั้งแรกที่มันรดไปนั่นแหละนะบางคนก็ตายในวัยปานกลางเช่นสามีกับพี่ชายก็ตายในวัยกลางคนหน่อยส่วนพ่อแม่ก็ตายในวัยที่อายุตอนปลายเนี่ยนะแต่สรุปว่าความตายก็มีเป็นที่สุดรอบพระองค์ก็เลยก็มาสอนว่าคนที่มีชีวิตอยู่วันเดียวแล้วพิจารณาความเกิดและความดับประเสริฐกว่าคนที่มีอายุเป็นร้อยปีแต่ไม่รู้ความเกิดความดับของวัฏฏะเลยว่าวัฏฏะมันเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุเกิดความดับเป็นต้นนางก็เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็เป็นเอตทัคคะเลิศทางวินัยเนี่ยนะเป็นผู้ที่สอนให้เพื่อนพวกที่เสียใจทั้งหลายมาปรึกษานางทั้งหมด เพราะชีวิตไม่มีใครโศกเท่านี้อีกแล้วนะก็เป็นอาจารย์ใหญ่ที่สอนสาวสอนลูกศิษย์บรรลุเยอะมากลูกศิษย์ของพระนางปตาจารานี่มีเป็นร้อยนะนะมันก็พ้นจากโศกะพ้นจากกองทุกข์เนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลิกร้องไห้แล้วนะเพราะว่าเลิกมีคนตายให้เสียใจแล้วต่อไปแต่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายยังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเชื่อเถอะเกี่ยวข้องกับใครก็ร้องไห้เพราะสิ่งนั้นแหละในชีวิตในสังสารวัฏถ้ายังเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยนะเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยนะมันก็จะไปไหนก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติมีเพื่อนมีฝูงมีคนที่ชอบพอกันถ้าเขาเหล่านั้นแตกทำลายตายจากล่ะความเสียอกเสียใจเป็นต้นก็จะตามมาเนี่ยนะมันก็เจริญสติปัฏฐานนี่แหละเจริญข้อปฏิบัติพิจารณาความเป็นอสุภะของกายความไม่ที่ความเป็นทุกข์ของเวทนาความไม่เที่ยงของจิตทั้งหลายความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายอบรมตัวสติสมถะวิปัสสนาให้เจริญไพบูลย์เพื่อก้าวล่วงจากโสกะปริเทวะเหล่านี้ถ้าเจริญอบรมคุณธรรมเหล่านี้ไม่เพียงพอนะนะอย่าคิดเลยว่าจะพ้นจากชราและมรณะจะพ้นไปจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเพราะว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเมื่อมีเกิดก็มีแก่เมื่อมีเกิดมีแก่แล้วก็มีตายผลพลอยของแถมของความเกิดแก่เจ็บตายก็คือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเนี่ยนะถ้ายังต้องโสกะอยู่ก็แสดงว่าไม่มีคุณธรรมคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานถ้าเจริญถูกต้องปฏิบัติตามถูกต้องก็พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสผู้ใดรังเกียจต่อทุกข์ก็เจริญปฏิบัติเพื่อเจริญข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แสดงว่ารักทุกข์ทำทุกอย่างเพื่อจะได้ทุกข์เนี่ยนะทุกข์น้อยๆไม่พอใจใช่ไหมทุกข์หนักๆทุกข์มากๆทุกข์เยอะๆเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปฏิเสธข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันสติปัฏฐานตามนี้ถ้าเจริญถูกต้องปฏิบัติตามก็ก้าวล่วงโสกะปริเทวะจะเลิกทุกข์สักทีนึงก็เรียกว่าเลิกโศกเลิกเสียใจสักทีนึงเลิกบ่นเลิกเพ้อเลิกเดือดร้อนสักทีนึงอ่ะนะไม่งั้นก็คนที่โศกเนี่ยนะมีเรื่องอะไรให้เสียใจมันเสียใจจริงๆเลยนะมันเสียใจไม่ใช่เสียใจธรรมดาเวลาที่เกิดความทุกข์ใจไม่ว่าสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยมันเสียใจมันแห้งแล้งชีวิตนี้อับเฉาเลยแหละว่างั้นน่ะเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่รดน้ำแล้วก็หน้าแรงด้วยเนี่ยนะมันจะเฉาขนาดไหนนี่ต่อไปอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานก็คืออัตถังคมายะเนี่ยนะระงับดับไปหรืออัสดงเนี่ยนะอัตถังคมะก็คือเพื่อความดับไปแห่งทุกขะโทมนัสก็คือดับทุกข์และดับโทมนัสนั่นเองอธิบายว่าเพื่อระงับความทุกข์ทั้งสองอย่างทุกข์ก็คือทุกข์กายโทมนัสก็คือโทมนัสทางใจถ้าเจริญสติปัฏฐานปฏิบัติตามนี้ถูกต้องก็ดับทุกข์ทางกายและทางใจเพราะว่ามรรคนี้สติปัฏฐานนี้ที่คนเจริญแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อดับทุกข์ทั้งหลายนะไม่ว่าทุกข์ทางกายของคนทั้งหลายเหมือนกับทุกข์ของพระติสสะเถระเป็นต้นเพื่อระงับดับไปแห่งโทมนัสของคนทั้งหลายเหมือนเท้าสักกะเป็นต้นอย่างยกตัวอย่างว่าดับทุกข์ก่อนนะดับทุกข์ทุกข์ก็คือทุกข์กายว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทางกายเพราะปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เป็นนิยานิกธรรมสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นคำสอนที่เป็นนิยานิกธรรมเป็นคำสอนที่นำออกจากวัฏฏทุกข์เนี่ยนะมันก็เล่ามาว่าเรื่องของพระติสสะเถระก่อนพระติสสะเถระนี่เป็นบุตรชาวกุฎุมพีที่เรียกเป็นบุตรกุฎุมพีกุฎุมพีนี้เป็นชื่อของเศรษฐีตำแหน่งเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากพระติสสะนี้สละทิ้งเงิน40โกฏ40โกฏก็ประมาณ400ล้านเนี่ยนะ400ล้านสมัยนั้นนะก็ออกบวชไปอยู่ในป่ามาอยู่ในที่ที่ไม่มีบ้านเลยภริยาน้องชายคนสุดท้องของเขาก็ส่งโจรไปโดยสั่งว่าไปเถอะพวกเจ้าจงปลงชีวิตพระรูปนั้นคือทำไมน้องสะพ้ายเนี่ยนะจึงคิดฆ่าก็เพราะว่าถ้าศึกมาเนี่ยจะต้องแบ่งมรดกแบ่งทรัพย์กันเป็นสองส่วนใช่ไหมถ้าบวชตายไปแล้วคาผ้าเหลืองไปแล้วก็ไม่ต้องมาแบ่งทรัพย์มรดกก็ห่วงกลัวว่าพี่สามีเนี่ยจะศึกมาเนี่ยนะกลัวพี่สามีจะศึกมาก็เลยจ้างพวกโจรเนี่ยไปฆ่าพระ ระพี่สามีเนี่ยนะนี่พวกโจรก็พาถึงก็มาล้อมพระเถระเอาไว้เลยพระเถระก็ถามว่ามากันทําไมอุบาสกก็ผมจะมาฆ่าท่านน่ะสิบาสกพระก็เลยบอกว่าอุบาสกทั้งหลายท่านจงยึดเอาตัวอาตมาไว้เป็นประกันให้ชีวิตอาตมาไว้คืนวันนี้ทีเดียวสักคืนเถอะขอร้องละว่างั้นเถอะให้ชีวิตสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยฆ่ากันแล้วกันนะเอาประกันเอาไว้หน่อยเถอะสักคืนหนึ่งขอคืนเดียวนี่แหละโจรก็บอกว่าสมณะใครจะให้เป็นผู้ค้ำประกันท่านในที่นี้นะใครจะไปประกันท่านในระหว่างนี้จะตายอยู่แล้วเหมือนกันพระเถระก็เลยเอาก้อนหินมาก้อนใหญ่มาทุบขาทั้งสองข้างให้หักเนี่ยนะก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมาทุบก็เหมือนกับหักขากบนี่แหละป๊อกป๊อกหักไปสองข้างเลยนะอุบาก็เลยบอกว่าอุบาสกตัวประกันคนนี้สมควรไหมเนี่ยนะขาหักสองข้างเนี่ยพอจะประกันได้ไหมว่าไม่หนีคือเขากลัวหนีนะกลัวว่าเป็นแผนของพระเถระจะหนีไปพวกเขาก็พากันหลีกไปก่อไฟแล้วก็นอนณที่ท้ายจงกรมของพระเถระเพราะรู้ว่ายังไงก็หนีไปไม่รอดเนี่ยนะพระเถระก็เลยข่มเวทนาข่มความเจ็บปวดถามว่าวิธีเจ็บปวดแก้ความเจ็บปวดข่มความเจ็บปวดทำยังไงถ้าคิดถึงความเจ็บปวดยังไงก็เจ็บปวดถ้ายิ่งคิดถึงความเจ็บปวดมันก็ปวดทั้งกายและปวดทั้งใจและทำยังไงจะให้ไม่ปวดล่ะก็พิจารณาศีลนะก็พิจารณาจตุปาริสุทธิศีลที่ท่านปกปักรักษามาเป็นอย่างดีเพราะอาศัยศีลที่บริสุทธิ์นะเราลึกถึงศีลก็ไม่เห็นทุกโทษที่เกิดจากศีลของตนเลยคือคนที่เห็นศีลอย่างนั้นเนี่ยนะถามว่ากลัวอบายไหมถ้าตายแล้วท่านจะน่ากลัวไหมสำหรับท่านศีลดีขนาดนี้ไม่น่ากลัวเลยสำหรับภพต่อไปอะไรก็ไม่มีน่ากลัวสำหรับท่านท่านก็เลยปีติและปราโมทย์ก็เกิดขึ้นดีใจอย่างปลาบปลื้มมากหลังจากนั้นท่านก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่สุขสุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิเนี่ยนะสุขใจก็เป็นปัจจัยแก่ใจตั้งมั่นก็พิจารณาอริยสัจพิจารณากรรมฐานเจริญสมณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอบรมวิปัสสนาตลอดปฐมยามเจริญทั้งคืนเวลาอรุณขึ้นก็เป็นพระอรหันต์พอดีเนี่ยนะพร้อมกับอรุณขึ้นก็เป็นพระอรหันต์เลยเปล่งอุทานว่า เราทุบเท้าทั้งสองข้างสัญญากับท่านทั้งหลายไว้ว่าเราเอื่มระอาต่อความตายทั้งที่ยังมีราคะเบื่อเหลือเกินตายแบบคนมีราคะเพราะว่าเนี่ยตายแล้วก็ต้องเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วเนี่ยพอเกิดอีกเกิดทำไมก็เกิดมาตายอีกก็เบื่อเต็มทีแล้วไอ้ความตายเนี่ยนะมันเบื่อเหลือเกินเกลียดเหลือเกินความตายที่ยังตายแบบคนมีราคะเพราะว่าตายเพื่อตายเนี่ยนะมันก็ตายเพื่อไปเกิดเกิดจะได้ตายตายเพื่อไปเกิดเกิดจะได้ตายอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อเหลือเกินไอ้ตัณหาที่มันเชื่อมวัฏฏะพอคิดอย่างนี้แล้วก็เห็นแจ้งอริยสัจตามความเป็นจริงเนี่ยนะเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเมื่อถึงเวลาอรุณขึ้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเห็นแจ้งก็คือสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเจริญขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเป็นประธานสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นก็เจริญมันถ้าอริยมรรคที่อบรมเจริญก็แทงตลอดอริยสัจก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับอรุณขึ้นเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ไม่กล่าวถึงนะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีฤทธิ์ประสานตัวเองเสร็จหรืออะไรไปหรือเหาะไปหรืออะไรไปไม่ได้กล่าวถึงแต่กล่าวว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ทราบว่าโจรนั้นทำอนันตริยกรรมสำเร็จหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้พระภิกษุชื่อว่าพระติสสะเถระเนี่ยนะส่วนอีก30รูปที่ประสบความทุกข์เนี่ยนะก็คือพระภิกษุอีก30รูปเรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่อรัญญวิหารแปลว่าวัดป่าแห่งหนึ่งก็มาทำกติกาพูดตกลงกันไว้ว่าอาวุโสทั้งหลายเราต้องบำเพ็ญสมณธรรมกันตลอดราตรีทั้ง3ยามเราต้องเจริญกรรมฐานตั้งแต่ปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามเราไม่ควรจะไปมาหาสู่กันไม่ต้องพูดต้องคุยกันแล้วว่างั้นก็เลยหลีกแบ่งกันหลีกเร้นเจริญกรรมฐานกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะก็เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้ามาแล้วนี่เมื่อท่านเหล่านั้นบำเพ็ญสมณธรรมแล้วเวลาเช้าก็ออกจากวัดไปเวลาเช้าเสือโคร่งก็มาคาบเอาพระเถระไปวันละรูปคราวละรูปพระภิกษุเหล่านั้นเนื่องจากว่าท่านเจริญสมณธรรมอบรมกรรมฐานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมมากกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะอะไรในกรรมฐานมากก็เลยไม่มีใครส่งเสียงเลยว่า เสือโคร่งตะครุบผมไม่มีใครเอะอะโวยวายว่าเสือคาบไปแล้วว่างั้นนะเพราะเมื่อภิกษุถูกเสือคาบไปกินถึง15รูปหมายความว่าไป30รูปใช่ไหมถูกฆ่าไปวัน1 2วัน3วันไปตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันอุโบสถก็หมดไป15รูปนะพอถึงวันอุโบสถวัน15ค่ําก็ตายไปแล้ว15รูปเนี่ยนะก็เลยถามว่าอ้าวพระนอกนี้ไปไหนกันอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าก็รู้เรื่องอ่ะนะบอกโอ้ยมีรอยเสือมีอะไรใส่เสือคาบไปกินหมดแล้วมั้งก็เลยตกลงกันใหม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันตั้งแต่นี้ไปใครถูกเสือตะครุบก็ต้องบอกกันว่าเสือโคร่งตะครุบผมอันนี้เสือโคร่งตะครุบผมเสร็จแล้วก็หลีกอันนี้ก็อยู่กันต่อไปไม่หนีนะทำไมท่านไม่หนีถ้าตั้งคำถามทำไมท่านไม่หนีเพราะแสดงว่าที่ตรงนั้นมันเป็นสัปปายะสำหรับท่านมากแสดงว่าอุตุสัปปายะอะไรสัปปาละหลายอย่างกรรมฐานเจริญมากจนคุ้มอ่ะถ้าตายก็คุ้มอ่ะถ้าคิดแล้วถึงตายก็คุ้มอ่ะท่านก็เลยไม่ไปกันเนี่ยนะเพราะถ้าไปแล้วโอกาสที่จะสัปปายะขนาดนี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนท่านก็เลยบอกว่าภายหลังนะภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งก็ถูกเสือตะครุบอีกเธอก็บอกว่าท่านผู้เจริญเสือโคร่งครับเสือโคร่งเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็พากันถือเอาไม้เท้าคบเพลิงแสดงว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะเผลอๆไปเนี่ยเสือมันจะมาตะครุบช่วงนั้นแหละด้วยหมายใจว่าจะให้มันปล่อยนะพระเถระก็ช่วยกันถือไม้เท้าช่วยกันถือคบเพลิงติดตามไปเผื่อเสือมันจะปล่อยเสือนี่แสดงว่าตัวใหญ่มากถึงขนาดคาบเอาไปได้เสือโคร่งนั้นก็คาบไปที่ช่องเขาขาดที่พระขึ้นไปไม่ได้แปลว่าคาบแล้วเรียกว่ากระโดดข้ามไปอีกที่หนึ่งนะเสือมันก็เริ่มกินตั้งแต่นิ้วขึ้นไปเนี่ยนะกินเท้าขึ้นไปขึ้นพระภิกษุนอกนี้ก็กล่าวกันว่าท่านผู้เป็นสัตบุรุษเอ๋ยบัดนี้ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วเนี่ยนะช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันอยู่คนละฝั่งแล้วนะเสือกินแล้วว่างั้นธรรมดาคุณนะวิเศษเกิดนะศีลที่พิเศษสมาธิวิเศษปัญญาพิเศษแก่ภิกษุทั้งหลายจะปรากฏในเหตุการณ์เช่นนี้แหละสถานการณ์เช่นนี้นี่แหละที่จะให้เห็นคุณวิเศษกันแหละเหมือนกันถ้าท่านจะทำสำเร็จก็สำเร็จชั่วโมงนี้นะถ้าไม่สำเร็จท่านเรียบร้อยแน่แต่ขอให้ท่านประสบความสำเร็จงั้นท่านก็นอนอยู่ใกล้ปากเสือโคร่งนั่นแหละข่มเวทนาก็คือระลึกถึงศีลนั่นแหละอาศัยศีลเป็นต้นนั่นแหละระลึกถึงคุณธรรมคือศีลระลึกถึงพุทธคุณเป็นต้นเจริญวิปัสสนาในเวลาที่เสือโคร่งกินไปถึงข้อเท้าเป็นพระโสดาบันคุ้มนะบางคนเนี่ยเท้าขาดฟรีเลยนะเห็นได้อะไรก็ยังขาดกันเยอะแยะแต่นี่เป็นพระโสดาบันเมื่อข้อหมดข้อเท้ากินไปถึงเข่าเป็นสกทาคามีกินไปถึงท้องเป็นพระอนาคามีเกือบถึงหัวใจนั่นแหละก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมภิทาแปลงอุทานว่าเรามีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดคือความเพียรเครื่องเผากิเลสมีศีลสมาธิมีปัญญาก็แสดงว่าสิกขาสามท่านบริบูรณ์เผลอตัวไปครู่เดียวไม่ได้ระมัดระวังเสือโคร่งเสือโคร่งก็จะครุบเราเอาไว้ในกรงเล็บนำเข้ามาที่ภูเขาจะกินเรากายที่ไม่มีจิตใจจะเป็นอาหารของมันเมื่อเรากลับได้กรรมฐานเจริญมรณสติกรรมฐานทั้งหลายก็เจริญนะเจริญมรณานุสติเจริญอนัชชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะในหลักการแล้วไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากสัมมาทิฏฐิสูตรที่กล่าวไปแล้วว่าจะขึ้นจากบทไหนว่าชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธหรือชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะไม่บทใดก็บทหนึ่งแหละมันก็ทุกคนก็ตายแล้วนะตายแบบนี้ตายแบบสุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์เรียบร้อยพันเสือกินได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะพระเถระอีกรูปหนึ่งชื่อว่าพระทีปะมะละอันนี้บรรลุที่ศรีลังกาพระทีปะมะละเถระนี้เวลาที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ก็ถือเอาผ้าที่กองขยะสามกองเรียกว่าถือเอาพิกผ้ามากองขยะมานุ่งมาห่มนะเสร็จแล้วท่านก็ยังมาทำมายังเกาะตำพระปณิทวีปแปลว่าเกาะของผู้มีฝ่ามืออันแดงเนี่ยนะคือเนื่องจากดินแดงเวลาเอามือวางไว้ตรงไหนก็ดูปั๊บจะมือแดงก็เรียกว่าตำพระปณิทวีปก็คือศรีลังกานั่นแหละใครที่จะไปทอดกฐินก็เอาไว้ไประลึกถึงเรื่องนี้ก็ได้เนี่ยนะ